Wojskowa w Augustowie powstanie do końca roku, zapowiada szef MON-u Mariusz Błaszczak. Warszawska Starówka świętuje swoje 70. urodziny. Pożar hali z niebezpiecznymi odpadami w Przylepie został opanowany, przekazał rano wojewoda lubuski Władysław Dajczak po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Podczas konferencji prasowej przedstawiono informację o zagrożeniu dla okolicznych mieszkańców. Komendant lubuski Straży Pożarnej Patryk Marczuk zapewnił, że powietrze w okolicy miejsca zdarzenia jest bezpieczne dla ludności. Próbki do badań pobierali zarówno strażacy, jak i inspektorzy ochrony środowiska oraz wojskowi. Te wszystkie instytucje pobierały w sposób skoordynowany próbki. Próby były pobierane na wysokości 2 metrów, ale także na wysokości dachów budynków, więc chciałbym zdementować tą informację, że te próby nie były pobierane. To nie jest prawdziwa informacja. Do chwili obecnej żadna z tych prób nie wykazała zagrożenia dla ludności Zielonej Góry ani okolicznych innych miejscowości. Do pożaru w Przylepie doszło w sobotę. Zapaliło się tam składowisko niebezpiecznych chemikaliów. To kompleks hal, w których składowano toksyczne odpady. W Augustowie do końca roku powstanie nowa jednostka wojskowa, poinformował minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MON-u wziął udział w święcie Pułku Ułanów Krechowieckich, historycznej formacji, jaka działała na ziemi augustowskiej. Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział, że nowa jednostka będzie batalionem saperów. Liczę na to, że do tego batalionu saperów, który jeszcze w tym roku rozpocznie swoją działalność, będą przystępowali młodzi mieszkańcy Augustowa i ziemi augustowskiej, patrioci, którzy będą gotowi stanąć w obronie Rzeczypospolitej Polskiej. Batalion saperów w Augustowie będzie wchodził w skład 15. Brygady Zmechanizowanej. Papież zaapelował do światowych przywódców o pokój, pomoc migrantom i walkę z przyczynami zmian klimatycznych, które pociągają za sobą tragiczne w skutkach upały i powodzie. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papież w homilii przed modlitwą przestrzegł przed pokusą tworzenia doskonałego świata i czynieniem dobra przez pochopne niszczenie tego, co złe, ponieważ powoduje to jeszcze gorsze skutki. Franciszek w przypadający dziś Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, a przed rozpoczynającymi się niebawem Światowymi Dniami Młodzieży, pokazał się w oknie Pałacu Apostolskiego w towarzystwie babci i wnuczka. Zaapelował o jedność i solidarność pokoleń. Po modlitwie nawiązał do wojny na Ukrainie. Módlmy się o pokój, szczególnie w drogiej mi Ukrainie, gdzie wojna pociąga za sobą śmierć i zniszczenia, jak tej nocy w Odessie. Papież zapewnił o swoich modlitwach tych, którzy cierpią z powodu upałów i powodzi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Warszawska Starówka świętuje swoje 70. urodziny. Z tej okazji 30 instytucji przygotowało szereg wydarzeń, które odbywają się od Rynku Nowego Miasta po Plac Zamkowy. To koncerty, spacery, pokazy filmowe, warsztaty artystyczne, wystawy czy zabawy taneczne. Uczestnicy jubileuszu życzyli warszawskiej Starówce świetności. Życzymy Starówce, żeby kwitła, żebyśmy o nią mogli dbać, i żeby już nigdy nie powtórzyły się takie lata wojny, które rujnują życie ludziom, rujnują miasta i rujnują takie piękne miejsca historyczne. No, życzymy, żeby nikt nie zapomniał o jej historii i żebyśmy dbali o nią zawsze. No i życzę, żeby tutaj po ulicach Starówki coraz więcej poruszało się ludzi kulturalnych, wykształconych i zainteresowanych miastem Warszawą. Tego, żeby powiedzmy na 100. rocznicę odbudowy była ona jeszcze piękniejsza. Przede wszystkim, żebyśmy dbali o nią wszyscy. Dzisiaj dowiedzieliśmy się też, jak bardzo graffiti niszczy te kamienice i że nie można do tego dopuszczać, mimo to, że jest to bardzo nowa forma sztuki. Informacje o wszystkich wydarzeniach przygotowanych z okazji 70. urodzin warszawskiej Starówki można znaleźć na stronie urodzinystarówki.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na północy kraju na zmianę chmur i rozpogodzenia. Chwilami może też padać deszcz. Nagło od 20 do 30 stopni. Zapraszamy do reklamy.

Hooverphonic i Bada Boom na antenie radiowej Trójki. Elektroniczne dźwięki prosto z Belgii. Na Trójkowym Zegarze prawie 10 minut po godzinie 15. Justyna Grabasz, Olga Szućko, dzień dobry raz jeszcze. Bardzo się cieszę, że są Państwo z nami. Dzisiaj poza tym, że przysłuchujemy się muzyce, słuchamy także naszego dzisiejszego gościa. Bohaterem tego spotkania jest Stanisław Karpiel-Bułecka. Zanim jednak wybrzmi nam jego muzyka, to pojawi nam się pewien muzyczny klasyk z lat 80. w nowym, bardzo dobrym wykonaniu. Wszystko, czego dziś chcę, utwór Izabeli Trojanowskiej, znakomicie zaaranżowany i wyśpiewany przez Monikę Brodkę. A na trójkowej antenie nasz obiecany dzisiejszy gość, Stanisław Karpiel-Bułecka, który w rozmowie z Tomkiem Rządą opowiedział między innymi o swojej miłości do pewnych instrumentów perkusyjnych. Ja jestem ogromnym fanem bębnów. Ja chciałem całe życie grać na bębnach. Ale no niestety w górach to nie było wtedy możliwe w ogóle. Dzisiaj to zupełnie się zmienia. Te czasy są inne. Dzisiaj jest to możliwe bez problemu. Wtedy to nie było możliwe. To zakazane było, żeby lawin nie ściągać? Nie, chodziło o to, że nie było w ogóle żadnych bębniarzy na Podhalu. I ja człowiek jeszcze wtedy nie jeździł za dużo po Polsce i po świecie. I to nie było takie proste. U nas to skrzypce, basy, to było pewne, ale bębny nie. Dlatego zawsze jak ja idę na jakikolwiek koncert, nieważne kto to gra i co gra, zawsze pierwsze patrzę na bębniarza, czy bębniarz nie kwasi. Jak nie kwasi, to znaczy, że jest dobrze. No. Wszystko jak na Metalice ostatnio jak byłem, to byłem w szoku, jak ten bębniarz kwasił. No. I już wiemy, że Stanisław Karpiel-Bułecka jest również miłośnikiem Metaliki, no może oprócz perkusisty. A jak brzmi jego zespół Future Folk? Zaraz się przekonamy. Malinowa dziewczyno w Radiowej Trójce. Program trzeci. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie. Kolarz, to jest znakomity utwór. Kocham cię, kochanie moje, niezapomniana Kora i Manam w programie trzecim. A my wracamy do rozmowy ze Staszkiem z Gór. Dzisiaj gościem Tomka Rządy jest Stanisław Karpiel-Bułecka. Zaprosiłeś do współpracy producenta, który pracuje z czołową artystką w tej chwili, czyli z Sanach. Zgadza się, ale taki producent też musi mieć różny zestaw artystów, żeby nie stać w miejscu i iść do przodu, czyli jakby też próbować z innymi, bo to też go jakby uczy i kształtuje. I mamy zresztą bardzo dobry przelot z Arkiem, i co też jest ważne. I przede wszystkim ten projekt, jak żeśmy go zaczęli robić, mu się spodobał, co było dla mnie ważne, bo nie zależy mi na tym, że producent robił coś, bo mu płacą za to. Nie. Bardzo mu się spodobał projekt, bardzo się w tym zaangażował i on jest mocno za nim. Jest to dla niego też ważna rzecz i z tego ogromnie się cieszę. Dlatego też powstał ten projekt w takiej jakości, jaki powstał i mam nadzieję, że ludziom się spodoba. Aczkolwiek tu jest, muszę jasno powiedzieć, wszystko śpiewane językiem literackim polskim. Tam nie ma nic po góralsku, jeśli chodzi o skrzypce. Oczywiście w niektórych numerach są nagrane przez mojego przyjaciela Szymka, ale głównie muzyka opiera się na muzyce elektronicznej, bębnach, klawiszach, gitarach. Ale muzyka ma cieszyć, ma powodować to, żeby uśmiech u ludzi na twarzach się pojawiał i żeby, no fajnie jest zawsze dla artysty, żeby się przy niej bawili jak najlepiej. No. Choć mówią, że najlepiej rozgrywa się muzykę na weselach. Jak już na weselach podobno grają cały czas, to znaczy, że jest dobrze, nie? Oby tak z tą też było. Zobaczymy, co faktycznie ten nowy projekt Staszka z Gór przyniesie. A na trójkowej antenie teraz kompozycja, która no, na weselach wybrzmiewa raczej nieczęsto, ale to nie zmienia faktu, że to jest bardzo dobry utwór. Zresztą mamy tutaj również przepiękne wyznanie miłości. Muse i Starlight. Duran Duran i Ordinary World to za nami. Na trójkowym zegarze 26 minut do godziny 16, a w programie trzecim nasz dzisiejszy gość Stanisław Karpiel-Bułecka, artysta kojarzony przede wszystkim z muzyką góralską, zresztą jego pseudonim Staszek z Gór, mówi sam za siebie. Czy folkowe dźwięki cieszą się w Polsce dużą popularnością? O tym nasz gość rozmawiał z Tomaszem Rządą. Generalnie na muzykę folkową zawsze gdzieś tam będzie, może nie tyle moda, ale ona zawsze gdzieś będzie. Ona jest wydawana jakby w różnych oprawach, jazzowych, reggowych, elektronicznych. Ona zawsze gdzie, bo to jest muzyka, która jest ponadczasowa. A wszystkim to jest nasze dobro kulturowe, którym powinniśmy się chwalić w każdym wydaniu. Nie tylko tu u nas, ale wszystkim na świecie. Tylko ja też ubolewam, bo na przykład Ukraina pokazuje to, że u nich rzeczywiście zawsze występuje jakiś element folkowy w muzyce. I jest to świetnie wgrane, spasowane i to ma swój smak. My też powinniśmy tak robić, eksperymentować i pokazywać tą naszą kulturę, bo ona jest piękna. Wyjdę, jakbym się chwalił, no bo sam się wywodzę z tej kultury, ale ona jest przede wszystkim jakaś, a co najważniejsze, i to w muzyce jest chyba, to się każdy ze mną zgodzi, ma być prawdziwa, bo prawda się zawsze sprzeda. Tak jest, prawda w muzyce jest zdecydowanie najważniejsza. Ja się z tym w 100% zgadzam. A co z popularnością? Bez tego czasem bywa łatwiej. Kiedyś parę słów na ten temat wyśpiewał Tomasz Organek w utworze Cały ten Fame. Ja nie mówię o tym bez powodu, bo ta kompozycja już teraz wybrzmi nam na trójkowej antenie, a potem lata 80. i prawdziwa rockowa klasyka. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mieć. To wszystko jakoś

In the Army Now w programie trzecim Polskiego Radia. Na zegarze 17 minut do godziny 16, a my jeszcze na moment wracamy do naszego dzisiejszego gościa. W spotkaniach trzeciego stopnia dzisiaj o swojej twórczości i muzycznych inspiracjach opowiada Stanisław Karpiel-Bułecka. Dużo mówiliśmy o jego muzyce, a co z tymi momentami, w których trzeba na moment odpocząć od zakopiańskiego zgiełku? Dokąd uciekasz, kiedy chcesz tak naprawdę odpocząć, kiedy turystów jest mnóstwo u ciebie w górach? Wiesz co, fajne pytanie, to jest raz, bo nie jest to łatwa rzecz. Zwłaszcza w tych czasach uciec gdziekolwiek w Zakopanem, żeby nikogo nie było, bo turyści są wszędzie. Ale mi się wydaje, że taką najlepszą porą na to, że rzeczywiście odpoczywam i też zbieram inspirację, to jest zima. Ja kocham narty, kocham skitury i wtedy uciekam w góry. Bo skitury mają tą możliwość, że uciekasz w miejsca, które widzisz gołym okiem i gdzie popatrzysz, tam możesz iść. W lecie tego nie zrobisz, bo poza trasami nie pójdziesz, ale w zimie mogę to zrobić. To jest jedyny taki czas, gdzie rzeczywiście tam jest cisza i spokój. A też jest najmniej turystów wtedy chodzących po górach, no bo to jednak zima jest dużo trudniejsza. To jest taki czas. A jak jest lato i jestem pomiędzy tymi koncertami jazda, bo to człowiek naprawdę chce odpocząć na zasadzie, że wraca do domu, no jest rodzina, to jest super. I spędzić czas z rodziną. Jak mam możliwość, mam małego syna akurat, to uciekamy byleby dalej za Zakopane. Już mamy ciszy i spokój, dosłownie niedaleko, bo za płotem, czyli na Słowacji. Tam już jest dużo mniej turystów i tam można tą ciszę znaleźć, ale tak naprawdę ja odpoczywam uprawiając sport i to jest dla mnie taka forma odpoczynku aktywna, która powoduje w mojej głowie to, że oprócz tego, że wydziela endorfiny najlepsze na świecie, to też człowiek zupełnie przez to inaczej patrzy na świat i jakoś w ten sposób potrafię odpoczywać. Dać sobie po prostu jeszcze bardziej w kość. No. Czyli rower, bieganie, ewentualnie siłownia, w zależności od pogody i od tego, co w danym dniu człowiek ma ochotę zrobić. Aktywne spędzanie czasu jest jak najbardziej wskazane. Ja też za moment siądę na rower i pognam przez Warszawę. O góralach, muzyce, tych nowych i nieco starszych projektach opowiadał Państwu Stanisław Karpiel-Bułecka, a pytania zadawał Tomasz Żonda. Myślę, że teraz nie może zabraknąć nam muzyki Staszka z Góra, dokładniej jego zespołu Future Folk. Smutne Oce w programie trzecim. Yeah.